на сьогодні і сьогодні на завтра. Захисти себе розумом, правдою, мудрістю, справедливістю. Захисти себе великим вождем, патріотом на посаді президента. Пропоную варіант промови кандидата на посаду президента України у світлі вимог, викладених вище. Великий український народе, перед лицем твоїм постаю як перед вищим судом зі своїм баченням України в сучасний період і в майбутньому. Сучасна Україна ще не є такою, якою я хочу її бачити. Україна сьогодні не така, якою хоче її бачити український народ. Україна сьогодні не така, якою заслуговує бути – багатою і щасливою. Бажання і впевненість зробити Україну кращою, зробити такою, щоб вона несла людям і людству радість, добро і щастя, спонукають мене вступити у змагання за посаду президента України. Найбільшу користь для держави, для народу, можна зробити тільки на посаді президента. Держава – це народ і вождь. Претендуючи на посаду президента, я хочу бути вождем твоїм, народе. Якщо президент не вождь народу, а лише чиновник, то я не хочу такої місії на цій посаді. Що і як я збираюся робити для України? Спочатку скажу про те, що ніхто і ніколи в минулому не говорив, і ніхто не скаже в нинішніх виборах, не повторивши мене. Перша і головна мета, якою я хочу досягти, навчити український народ управляти країною, державою. Без такого вміння, без цього мистецтва український народ не стане заможним, а Україна – великою, сильною державою. Центральною фігурою в суспільстві є громадянин України. Не президент, не голова Верховної Ради, не голова уряду, а саме рядовий пересічний громадянин. Цей громадянин сьогодні ще не усвідомлює своєї ролі в житті країни. Це перша проблема. І не вміє користуватися, вірніше, йому не дають користуватися своїми законними можливостями. Друга проблема. Управляти країною означає бути господарем країни. Саме господарем, а не придатком до владних структур. Не прислужником у чиновників. Повинен, зобов'язаний бути український громадянин, український народ. У цьому полягає місія громадянина, місія народу. Виходячи з існуючої ситуації, говорю, я розумний, але серед вас є розумніші. Я мудрий, але серед вас є мудріші. Я чесний, але серед вас є чесніші. Я патріотичний, але серед вас є патріотичніші. Я працьовитий, але серед вас є працьовитіші. Я енергійний, але серед вас є енергійніші. Я господар, але серед вас є більші господарі. Закликаю всіх розумніших, мудріших, чесніших, патріотичніших, працьовитіших, енергійніших, усіх бажаючих разом зі мною допомогти українському громадянинові, українському народові стати господарем України. Моя місія разом з моїми прихильниками навчити весь український народ управляти державою, країною. До цього часу жодна влада на території України –